और वेद की पावन गंगा में और स्वयं को खोज रहे हैं। मनुष्य के अपने जीवन को लेकर बहुत से संप्रदायों ने अपने अपने ढंग से, धर्मों ने, संप्रदाय हैं आप धर्म कह सकते हैं उनको, अपने अपने ढंग से मानव तन की, जीवन की व्याख्या की है और सभी ने बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या की है। एक स्कूल ऑफ थॉट ने कहा, लाइफ इज ए जेल, जीवन मनुष्य का शरीर एक जेल के समान है। जेल समझते हैं ना, कारागार बोलते जिसको। आत्मा जेलर है और जीव कैदी है। ये स्कूल ऑफ थॉट भारतीय हैं जिनमें ये थॉट है, संप्रदाय हैं जो सनातन धर्म से ही प्रकट है। कहा गया जीवन एक जेल के समान है, दुख पीड़ा भय, अपनों के लिए कुछ कर गुजरने की चिंता चाहत, तो ये शरीर एक जेल है, रोग व्याधि। आत्मा जेलर है और जीव कैदी है। इसीलिए उन्होंने कहा, नानक दुखिया सब संसार। क्या हम एक जेल में रहते हैं? इस शरीर रूपी जेल में जीव कैदी बन के इसमें रहता है और आत्मा जेलर है। और आगे उन्होंने कहा कि यदि कैदी जेल के नियमों का, जेलर के प्रति आस्थावान श्रद्धा और भक्ति रखता है तो जेल में भी सुख से रहता है, सुख पूर्वक अपना समय काट लेता है। लेकिन यदि वो इस शरीर जेल का और आत्मा जेलर दोनों की उपेक्षा करके विषयांत जगत को ही सब कुछ मानता हुआ उच्छृंखल और उद्दंड होकर जीता है तो नाना कष्ट पाता है। ये उपमा दी और कहा कि जब जीव जेलर और जेल दोनों की के प्रतिष्ठा का सम्मान रखता है, उनके प्रति श्रद्धावान, आस्थावान और भक्ति पूर्वक उनके नियमों का पालन करता है तो उसे पैरोल भी मिल जाता है और वो समाधि लगाकर लोक लोकांतरों का भी शरीर में रहता हुआ भ्रमण कर लेता है। परंतु जो इस शरीर को और इस आत्मा की व्याख्याओं का परित्याग करके भौतिक जीवन को स्वच्छंदता पूर्वक जीना चाहता है, उस कैदी को सारी यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं, उसी को प्रायश्चित कहा गया है। लेकिन वेद ने, जिन वेदों की धारा में हम समन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वेद ने कहा कि शरीर एक मंदिर है, शरीर एक मंदिर है। यह सबसे बड़ा पावन धाम है जिसे स्वयं परमेश्वर बनाता है मेरे लिए, पलथी के जैसा ही प्लेटफॉर्म बनाता हूं मैं भी जब मंदिर बनाता हूं, और इसी धड़ के जैसा ही गोल कमरा रख देता हूं, सिर के जैसा गुंबद लगा देता हूं और अपने ही जूड़े के जैसा जटाओं का एक कलश मंदिर के गुंबद के ऊपर रख देता हूं। आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और जीव रूप हम सब अपने अपने इस मंदिर में एक निमित्त, एक सेवक, एक पुजारी ही तो है। बनाना तो नहीं जानते, केवल इस्तेमाल ही तो करना जानते हैं। तो कहा कि ये एक मंदिर है, ये देवालय है, वेद ने कहा यदि इसके धर्म को, इसके नियमों की प्रतिष्ठाओं को जो नहीं स्वीकारता है वो फिर भारी कष्ट पाता है जन्म जन्मांतर। मेरे बनाए नियम और कानून मुझको और चार लोगों को तो भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन सृष्टि के विधाता को तो नहीं। तो वेद ने कहा प्रकृति ही धर्म ग्रंथ है, सचराचर ही उसके अक्षर हैं और आत्मा ही लेखक है। यह सबसे बड़ा धर्म का मूल पाठ है और चारों वेदों ने कहा कि हम इसी को पढ़ाते हैं, तो हम वही वेद में भी निरंतर पढ़ रहे हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं कह रहा किसी ऋचा में भी जो प्रकृति के, सृष्टि के नियमों से हटके है अथवा इसको किसी जात धर्म अथवा लिंग भेद से भी कुछ लेना देना है। नेचर इज द वेरी नोबल बुक रिटन बाय द गॉड इन पर्सन, वो खुद लिखता है इसे। बाकी सारे ग्रंथ वेदों ने कहा हम भी भाष्य ग्रंथ है, हम प्रकृति रूपी इस महाकाव्य को ही स्पष्ट करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, हम तो कुंजियां हैं इसकी। और जो मनुष्य होकर प्रकृति के इस काव्य की विपरीत जाता है वो भारी कष्ट पाता है। और आज हम सिर्फ सेल्फिश मोटिवेशंस में जीते हैं, हम कुदरत को किताब नहीं मानते। आज ये प्रकृति हमारी मां नहीं है, हम समझते हैं घर जिसमें हम पैदा हुए थे वही मेरा घर है, वो मेरी मम्मी है और पापा है, जबकि सच क्या है मुझको बना रहे हैं, सारा सचराचर मुझे बनाता है। क्षिति जल पावक गगन समीर पांचों तत्व जुड़ते हैं, तो हर क्षण मैं बनता हूं, हर सांस मैं बनता हूं। सारा सचराचर ग्रहों और नक्षत्रों की, इन ऋषियों की, इन सब की दया और कृपा का आशीर्वाद मिलता है तो मैं बुद्धि विवेक पाता हूं और अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस करता हूं। तो वेद ने कहा ये सब मिलकर जब तुझे बना रहे हैं तो यही तेरी मां है। सिर्फ एक तक सीमित रहना मनुष्य और मनुष्यता का भी अपमान होगा। और आज भी वो पिता आत्मा ही और ब्रह्म ज्वाला देवकी ही और वसुदेव ही तो इस भोजन को यज्ञों के द्वारा रक्त मांस के कणों में और शिशु में लौटाते हैं, तो आज भी बालक सिर्फ वसुदेव और देवकी, वसु माने अग्नि, देव माने देवता, अग्नियों का देवता आत्मा और देवकी अर्थात ब्रह्म ज्वाला ही उत्पन्न करते हैं और पालती है ये प्रकृति, ये सचराचर पालता है बन के यशोदा तुमको। भगवान की लीला कथाओं में हमने बड़े विस्तार से इसे देखा है और महाभारत की कथा में है, दुर्योधन दुशासन आदि का प्रसंग में है। एक और ये सारे पात्र मेरे जीवन में घट रहे हैं जिसे हम बीच बीच में बारंबार दोहराते रहे हैं, और दूसरी ओर भगवान की लीला कथा है, समय और काल की कहानी है। तो दुर्योधन ने दुर्वासा जी को बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया है, हाँ उसी कथा को ले लेते हैं क्योंकि वही रह गई थी पिछली बार। तो उन्होंने बहुत सुंदर भोजन वगैरह कराया और बहुत संतुष्ट किया दुर्वासा को और उनके सभी जो शिष्य आए थे सैकड़ों की तादाद में। तो उसके बाद उस दुर्योधन से कहा महामुनि दुर्वासा ने कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। जिसके मन में कपट है, जो दूसरों के अहित में ही डूबा हुआ है, जो दूसरों के साथ घटिया व्यवहार करके ही प्रसन्न होता है, जो दूसरों को पीड़ा देके परमानंदित होता है, तो वो क्या मांगेगा? फलाने का नुकसान कर देना। तो उन्होंने दुर्वासा से कहा कि जैसे आपने यहां प्रसाद ग्रहण किया है, हम चाहते हैं आप वन में जाएं और जब पांडव और द्रौपदी सभी लोग भोजन पा चुके हों उस समय आप उनसे भोजन की कामना करें, बस हम इतना ही चाहते हैं। मालूम है क्रोधी है, खाने को दे नहीं पाएंगे, सबको श्राप दे देगा और फिर हमारा महाभारत लड़ने की नौबत ही नहीं आएगी, वो तो अभिशप्त वहीं हो जाएंगे। ये दुर्योधन सोचता है, कपटी कपट ही सोचता है, कपटी के पेट में कपट ही पलती है। वो ईश्वर से भी कभी अच्छा नहीं मांग सकता। इसलिए कहते हैं सदा कपट से दूर रहो, मन में किसी के लिए भी कोई दुर्भावना मत रखो। पता नहीं कौन सा क्षण ईश्वर कुछ मांगे और तुम उस दुर्भावना की पूर्ति मांगो और वो क्षण गंवा दो और नाना पाप योनियों में भटकने चले जाओ। जाने वो क्षण कब आने वाला है तुम नहीं जानते हो। अमरूद देखा आपने, अमरूद में हजारों लाखों बीज होते हैं, छोटे छोटे, एक अमृत बीज होता है। तो इसीलिए पुरखा कहते हैं कि जब अमरूद खाओ तो पूरा खाओ, ऐसा ना हो कि वो बीज गंवा बैठो। उसी प्रकार मेरे जीवन के क्षणों में भी कोई एक क्षण होता है और वो जो कपट में बैठा है, वो जो द्वेष में बैठा है, वो जो बदले की भावना में बैठा है, उसका वो क्षण लुट जाएगा। कभी मत करो। ये कथा दुर्योधन के रूप में मेरे मन में बैठा हुआ जो दुर्योधन है, जो दुरात्मा भाव है, जो दुर्व्यवहार है, उसी को प्रदर्शित कर रहा है कि तुम दूसरे का इतना अहित नहीं कर सकते, अपना पूरा सर्वनाश ये दुर्योधन तुम्हारा कर देगा। जैसे दुर्योधन ने कौरव पक्ष का बीज नाश कराया है, तुम्हारा भी यही होने वाला है। तो कभी भी किसी के लिए कोई बुरा भाव मत रखो। ये शरीर एक पवित्र मंदिर है, इसमें मैला कैसे रख सकते हो? और हमको तो दुनिया भर से घृणा है, इससे लड़ाई है, इससे झगड़ा है, उससे नफरत है, लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स हैं। नो, ये सब जिस मन में हम रख रहे हैं, सड़ तो वो मन रहा है, और जब वही सड़ गया तो पूजा पाठ क्या होगा? दुर्वासा जी कहते हैं तथास्तु और चल देते हैं। जब सब प्रसाद ले लेते हैं, सबको मालूम है कि द्रौपदी के पास सूर्य की बलटोई है, उसमें सबको भोजन कराने के बाद, उस अमृत पात्र के बाद जब कृष्णा भी खाना खा लेगी तो वो रिक्त हो जाएगा। तो जब द्रौपदी प्रसाद ग्रहण कर चुकी और तभी दुर्वासा पहुंचे अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ, देख तो सकते ही है वो सिद्धियां भी किस काम की जो तुम्हें दुरात्मा बना दे। ये दुर्वासा दिखाता है, दुर माने गंदा मैला घृणित, वासा माने घर, जिसके शरीर रूपी घर में दुर्वासनाएं रहे वो क्या होगा? यदि तप भी कर लिया है तो किस काम का? और हमने राजा अम्बरीश की कथा में देखा कैसे भागता फिर रहा था दुर्वासा जब सुदर्शन पीछे पड़ गया, फिर अम्बरीश की ही दया और कृपा से हाँ सुदर्शन ने उसका पीछा छोड़ा था। तो दूसरों का अपमान करने वाले स्वयं महा अपमानित और कलंकित हो जाते हैं। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन सारे मिलकर गए थे पांडवों को नीचा दिखाने के लिए और स्वयं हाँ बंदी बन गए थे, और अर्जुन ने और भीम ने जाके छुड़ाया था उनको, अपमान उनका करने गए थे, अपमानित स्वयं हो गए थे। तो ये कथाएं हैं कि मन के मैल धो डाल, नहीं तो प्रभु तेरे भीतर बैठे हैं तब भी नहीं मिलेंगे। ये तेरी मैल तुझे प्रभु तक जाने नहीं देगी। मन में कोई कटुता का भाव रखोगे मिट जाओगे, तुम्हारा श्री हरि भाव नष्ट हो जाएगा। यदि किसी से तुम्हारा स्वभाव नहीं मिलता है तो उससे घृणा मत करो, बिसरा दो, उसे भुला दो। एक है कि नी मार मन सो दीन उतार, कि भाई आप मेरे इस मन के, मेरे साधक मन में जम नहीं रहे हो, मित्र मैं भूल जाता आपको, घृणा नहीं करूंगा, मन मैला ना हो जाएगा, बदला भी नहीं रखूंगा, वो तो उसका काम है, मेरा काम तो उसके रूप को बसाना है, तो बदला भी नहीं रखूंगा क्योंकि ये मेरा धर्म नहीं है, वो जाने। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? सुबह से शाम तक इससे चिढ़ है, उससे ईर्ष्या है, उससे द्वेष है, ये मैला है, मैला वो नहीं, हम है, हमारा मन है, हम अपने आप को मैल के गटर में डालते जा रहे हैं और इस पवित्र मंदिर का, जीवन के क्षणों का सर्वनाश कर रहे हैं। दुर्वासा आए, कहने युधिष्ठिर आज हम तुम्हारे अतिथि बनेंगे, हम नदी में जा रहे हैं, नहा के हम सब आ रहे हैं और यहीं तुम्हारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। युधिष्ठिर हाथ जोड़ के सर झुका के खड़े हो गए, जो आ गया। दुर्वासा को कौन ना कहे, और तुम्हें भी दुर्वासा मिले तो ना ना कहना, नहीं गले पड़ जाएगा। बच के निकलने की कोशिश करना, जिसकी जिसका घर, जिसका मन दुर्वासा बना है, तुम भी ऐसे दुर्वासाओं से जो तुम्हारी साधना नष्ट करते हैं, मित्र दूर हट जाओ, बिसरा दो, मन से उतार दो। नहीं तो क्या है कि उन दुर्वासाओं का संग करते करते बदले की भावना से तुम सबसे बड़े दुर्वासा बन जाओगे और तुम्हारे साधना के क्षण नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा जन्म भटक जाएगा। अब कृष्णा बड़ी दुखी है, द्रौपदी जी, उनका नाम कृष्णा भी है, हाँ, यज्ञ की ज्वालाओं से उत्पन्न है, हम सब ने पढ़ा है कथा में, बहुत दुखी और बारंबार भगवान वासुदेव का, श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, गोविंद कहाँ फंस गए हैं, नारायण इस वन में हम इनको कहाँ से स्वादिष्ट भोजन कराएंगे, ये तो, और दुर्वासा के साथ इतने सारे शिष्य मंडली भी है, ये तो लगता है हमारी घनघोर परीक्षा की घड़ी आ गई है प्रभु, हाँ, अब इससे आप ही बचाओ, तुम्हें भी दुर्वासा मिले तो द्रौपदी की तरह मन ही मन प्रार्थना करना, उलझ मत जाना, नष्ट हो जाओगे, क्योंकि समय खो जाएगा और समय ही मूल्यवान है, क्योंकि उम्र खा लेते हैं तो मर जाते हैं, न रोटी भी रहती है, मकान भी रहता है, बैंक बैलेंस एफडी भी रहती है, अगर इनसे ही जिंदा थे तो काहे मर गए, अरे उम्र खाली मर गए, तो उम्र के क्षण ही सबसे अधिक मूल्यवान है जो हम जी रहे हैं, ये सदा याद रखना। और किसी भी दुर्भाग्य के कारण अपने दुश्मन न बन जाना कि पैसा ही सब कुछ है, मट्टी ही सब कुछ है, मूल्यवान वो क्षण है जो तू जी रहा है, उन क्षणों का मूल्य जानना। तो दुर्वासा कि जाते ही कृष्णा प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहां ये लीला कथा है, हाउ शुड आई बिहेव विद द सर्कमस्टांसेस, मैं सबके साथ परिस्थितियों जैसी परिस्थितियों में मुझे कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, वो सुपात्रों द्वारा, और जघन्य परिस्थितियां कैसे उत्पन्न होती हैं वो कुपात्रों द्वारा हम महाभारत में देखते चले आ रहे हैं। तो तभी अचानक भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं, रथ लेके आए हैं, कहने लगे कृष्णा क्या कर रही हो तुम, क्या सबने खाना खा लिया? बोले क्यों, कहले मैं भी बहुत भूखा हूं। वो कहने लगी अभी तो दुर्वासा नहा के लौटता होगा, अब ये भी भूखे आ गए लो। तो कहने लगी कृष्ण मैं भोजन प्राप्त कर चुकी हूं और अब तो पात्र खाली है। कहने लगे दिखाओ तो, शायद उसमें कुछ हो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी। नारायण कहते हैं हाँ, प्रभु की लीला देखो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो उन्होंने वो जो सूर्य की बल्टोई थी वो आगे कर दी, भगवान उसको यूं कर देख रहे, कहने देखो साग का एक दाना लगा है, और भगवान ने वो साग का दाना उठाया और मुंह में लगा लिया, कहने लगे भाई वाह कितना स्वादिष्ट था, मैं तो तृप्त हो गया, मेरी भूख पूरी हो गई। और उसके बाद कहने लगे अब मैं चलता हूं। तो कृष्णा कहने लगे गोविंद मेरी भी तो एक प्रार्थना सुनो। कहने लगे फिर लौट के आऊंगा तो सुनूंगा, अभी मैं तृप्त हो गया है ना। बोले वो दुर्वासा आ रहे हैं। बोले कौन आ रहा है? मैं तृप्त हो गया और भगवान चले गए। उधर क्या हुआ कि साग का तिनका जो प्रभु के मुंह पे आया, हाँ, जब नारायण तृप्त हुए तो सचराचर तृप्त हो गया, वहां सब ऋषियों के पेट फूल रहे हैं, वो कह रहे खाने की तो जगह ही नहीं है, और युधिष्ठिर से क्या है रसोई तैयार कर, वो सब कह रहे हैं गुरुदेव अब क्या होगा, दुर्वासा कहता हाँ पेट तो मेरा भी फूल रहा है, खा तो मैं भी कुछ नहीं सकता, तो बोले ऐसा करते हैं अब लौट के नहीं जाते, यहीं से सरक लेते हैं, अपना चले गए। एक साग के दाने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, और हमारे मिठाइयों के थाल कितने बौने हैं कि उन्हें रिझा ही नहीं पाते हैं। इस कथा का वो भाव भी देखो, क्यों? क्योंकि मैले बर्तन में भगवान की आरती करेंगे या मैले थाल में प्रभु को भोग लगाएंगे तो क्या ये उचित होगा? और मन है मैला जिसका, उसका भोग भगवान क्या खाएंगे, उसकी आरती भी कैसे लेंगे वो? इसलिए कहते हैं कि मन को कभी मैला नहीं रखो। जो मन को मैला करते हैं उनकी पूजा, उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा आस्था के भाव भी श्री हरि तक नहीं पहुंच पाते, और वे इस जन्म में कुछ भी नहीं पाते हैं। ये कथा हमको हमारे भीतर का दर्शन कराती है। दुर्वासा जी चले गए हैं और दुर्योधन आदि को लगा कि उनका ये षड्यंत्र भी फलीभूत नहीं हुआ है, तो वे सोचते हैं कि कौन सा और षड्यंत्र किया जाए। तो उनके बहनोई हैं जिनका नाम है जयद्रथ, सिंधु नरेश हैं, और जब ये उत्पन्न हुए थे जयद्रथ, उसी समय ज्योतिषियों ने घोषणा करी थी कि ये महाआतताई और मर्यादाहीन होगा, और अपने इन्हीं पापों के कारण ये मारा जाएगा युद्ध में, इसका सर कट जाएगा। तो उनके पिता ने घनघोर तप कर रखा था, बहुत तप किया, और सूर्यदेव को प्रकट किया तो कहा कि मेरे पुत्र की हत्या ना हो, उसके लिए मैं वर चाहता हूं। तो सूर्य ने कहा यह संभव नहीं है, ये तो विधि का भी नियम है, और ये मारा तो अवश्य जाएगा। तो कहा तुम और कोई वर मांग लो। तो कहा कि जिसके हाथ से मेरे, जिसके हाथों से अथवा अस्त्र से मेरे बेटे का कटा सर धरती पर गिरे, उसके सर के 1,000 टुकड़े हो जाएं, यही वरदान दे दो। तो कम से कम शत्रु से बदला तो ले लूंगा, क्यों साहब? मेरी एक आंख जाती है जाए, पड़ोसी अंधा हो जाए। ये उन्होंने वर मांगा। भाई जयद्रथ के पिता हैं और क्या मांगते हैं? और जो हम में भी इस राह चल देते हैं और क्या मांगेंगे वो? जिसका मन धुला धुला नहीं, जो चटकी हुई चांदनी सा पवित्र निर्मल नहीं, उसकी पूजा पूजा नहीं, उसकी भक्ति भक्ति नहीं, उसका उपवास उपवास नहीं, व्रत तीज त्योहार और तीर्थ यात्राएं भी कोई मायने नहीं रखती। ये पवित्र मंदिर है शरीर मेरा, मुझे इस अमृत देवालय को सदा बना के रखना है, ये भाव नहीं तो कोई कथा कथा नहीं है, और कोई तुम्हारा कोई ईश्वर कोई धर्म नहीं है। इसे कभी मत मैला करो, क्योंकि इसको अंश अंश आत्मा बना रहा है, तो जिसे स्वयं परमेश्वर बना रहा है, यह सबसे सुंदर महल है, इसका सम्मान करो। ये शरीर मेरा नहीं नारायण का है, वे स्वयं आत्मा होकर प्रभु पधा विराज रहे हैं और वे ही तो शबरी के राम बनकर मेरे जूठे अन्न को रक्त में बदल रहे हैं, तो इस शरीर में मेरा आति हाँ, मैं एक अतिथि हूं, एक सेवक हूं, एक निमित्त हूं, मैं इसका भी मालिक हूं क्या? आता है कुछ बनाना? और जब इसका मालिक नहीं हूं तो इससे जुड़े संसार का मालिक कैसे हो जाऊंगा? और उसी एक अज्ञान के विचार को लेकर आपने सारे जीवन का सर्वनाश किया, मधुर संबंध मिटाए हैं और हर संबंध फुफकारते नाग सा बना है आपका। मत भूलो इस बात को कि जिसका मन पवित्र नहीं, जिसका स्वभाव सुंदर नहीं, जिसने शरीर को प्रभु का मंदिर नहीं माना है, उसके हवन यज्ञ का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, जो कर रहा है वो जो यज्ञ हुआ है सामग्री, वो आगे नूतन रूप पाएगी, जीवन का संचार करेगी, किसी को अमृत में क्षण भी देगी, लेकिन तेरे मैले मन में मैल ही तो बन के उतरेगी। तू यज्ञ की ज्योतियां नहीं, हवन का धुआं पालेगा, क्योंकि वही रास आता है। हर जीव अपने स्वभावानुसार अपने भोजन को जाता है। शूकर का प्रिय भोजन क्या है आप जानते हैं? सुअर का। गौ माता का प्रिय भोजन क्या है? अहिंसक अन्न। सिंह का भोजन क्या है? हिंसा है, मांस है। तो हर जीव अपने स्वभाव को जाता है और परमेश्वर भी उसको स्वभाव अनुसार ही भोजन देता है। मैले मन को मैल का ही तो भोजन परमेश्वर भी देगा। अपने अपने स्वभाव, अपनी अपनी भूख सही कर दो। कहा ना कि पेट की भूख तो दो रोटी से मिट सकती है, लेकिन मन, मन की भूख परमेश्वर की चर्चा करते हैं प्रभु की, कि उस परम पिता परमेश्वर ने धरती को मनुष्यों से, पेड़ों से, वनस्पतियों से, जीवधारियों से भर दिया, खाली नहीं रखा, वायु को भी हवा से भर दिया, क्षीर सागर को भी उसने दिव्य योनियों की ज्योतियों से भर दिया, सागर भी जीवन से भर दिए उसने, तो सबका पेट भी वो भर रहा है, लेकिन क्या एक आदमी का मन परमेश्वर भर सकता है? और उसे उस श्रृंखल मन को तुमने खुला उद्दंड बनाया हुआ है, तो जरा अपने पापों की गिनती तो कर डालो, क्योंकि पेट के लिए शेर का, मृग को खाना कोई पाप नहीं है, ये तो उसका स्वभाव था, प्रकृति प्रदत्त भोजन है। मेरा पाप है क्योंकि मेरे को भगवान ने जो दांत दिए हैं, जो आंते दिए हैं, वो कच्चा मांस चबा ही नहीं सकते, इसलिए आप लोग सड़ा के, गला के, पका के खाते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, यानी प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हैं। हाँ, कि तुमने जो हमको सद्बुद्धि और विवेक दिया है उससे हम पतितम योनि का पुण्य कमा के जाएंगे, अर्थात पाप करके जाएंगे, तो ये दुरुपयोग है या सदुपयोग है? क्योंकि हिंसक जीव जो मांसाहारी हैं, उनका जो पीएच लेवल है, एसिड लेवल है बॉडी का, वो 1-2 रहता है, और आपका अगर पीएच 4 हो जाए तो आप तेजाब की उल्टियां करते मर जाओगे, आपका 7.4 है, इसलिए मांस आपके पेट में गल ही नहीं सकता। अगर वो गलेगा तो उससे पहले आंते गल जाएंगे आपके, आप मर जाओगे। तो फिर हम प्रकृति के नियमों की अवहेलना ही तो कर रहे हैं, हम कौन से सद्बुद्धि का काम कर रहे हैं? ईश्वर ने मनुष्य को और उसके शरीर को मांस भक्षण के योग्य नहीं बनाया, इसलिए आप सड़ा के, गला के, पका के खाते हैं, और मीट नहीं खाते हैं, मसाले खाते हैं उसमें, क्योंकि उसका तो जायका रहता नहीं, मसालों का ही रहता। हाँ, लेकिन क्या है कि ये विवेक का सबसे गंदा, घिनौना, षड्यंत्र भरा प्रयोग जब मेरा मेरे लिए है, तो मैं दूसरों के साथ कितना ईमानदार हूं? हम सोच डाले इस बात को। और ये मन क्या खाता है वो भी देख डाले। मान लीजिए आप दफ्तर से घर आए, पत्नी बीमार है, आउटिंग को गई है, या जब आप भी क्लबबाजी करते हो तो किटी पार्टी को चली गई, एक दूसरे से बचने के साधन है, इकट्ठे जा नहीं सकते तो अलग अलग कर ली, क्यों साहब कुछ गलत नहीं किया? और आप घर आए खाने को कुछ है नहीं, वो है नहीं, अथवा बीमार है, जैसे भी मान लीजिए परिस्थितियां, तो उस वक्त घर में जो कुछ रखा होगा फ्रिज में बाहर, हाँ नमकीन होगा, मिठाई होगी, सूखा होगा, हफ्तों का होगा, आप सब कुछ खा जाएंगे मारे भूख के, बोलो खाओगे या नहीं खाओगे? तो जब पेट दो रोटी से सदने वाले, पेट भी जब भूखा होता है तो बावला होता है, और इस मन को तो तुमने सदा साधना और भक्ति से बाहर रखा है, तो ये क्या ना खाएगा? ये झूठ खाएगा, ये कपट खाएगा, ये षड्यंत्र खाएगा, ये ईर्ष्या द्वेष जलन खाएगा। और कोई पत्थर आदमी नहीं खा सकता, लेकिन हमारा इंजीनियर सड़कें की सड़कें खा जाएगा, पत्थर ही पत्थर खाएगा, तो उसके पेट ने नहीं मन ने खाया है, हाँ बोफोर्स की तोपें खा जाएगा, बताओ पनडुब्बियां खा जाएगा, हाँ जानवर तो खाएगा, चारा भी खा जाएगा। ये सब क्यों? ये बताने के लिए है कि सत्संग का भोजन कितना जरूरी है तुम्हारे लिए। एक क्षण भी ये मन भूखा हुआ तो ये प्रेत हो जाएगा, कि जब पेट की भूख तू नहीं सह पाया तो इस मन को तो तुमने सदा भूखा रखा है कि जो जी में आए सुखा। तो ये तो सर्वनाश कर जाएगा आपका। इसीलिए सत्संग सुनने के बाद भी तुम्हारे मन साधक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मन को भूख तो सदा रहती है, और थोड़ी देर की तुमने साधना कर ली, सत्संग में आके बैठ गए, प्रवचन सुन लिया, और बाकी सारा दिन उससे कहा अब जो कुछ पाप दिखता है सब खा ले। जीव से कहीं मन कहीं ज्यादा चटोरा होता है, और उसको तुमने असावधानी में छोड़ रखा है। यही राम की कथा में भी दिखाया गया है कि मन ही दशरथ और मन ही दशानन रावण है, यदि इनको दसों इंद्रियों को तुमने लगाम में बांध लिया है, नियंत्रण में ले लिया है, मर्यादित हो गए हो, तो ये मन बन के दशरथ आत्मा श्री राम से मिला देगा, वो तो भीतर बैठा है। और यदि ये अनियंत्रित हो गया है तो दसों इंद्रियों को दस मुंह बना करके ये दस सिर वाला दस मुंह वाला रावण बन तेरा सर्वनाश करा देगा। और उसी मन को हम बांधते नहीं है, सियाराम सियाराम पता नहीं काहे को गाते मालूम नहीं, क्योंकि ये सियाराम की भक्ति, मन पवित्र नहीं तो प्रभु तक पहुंचेगी कैसे, और थाल मैला है तो भोग भी लगेगा कैसे। आप ही को बढ़िया खाना कोई गंदे मैली वस्तु में डाल के दे दे तो आप खाएंगे? तो नारायण को भोग लगाएंगे आप, और आप नित्य प्रति यही करते हैं। और जयद्रथ अपने संगी साथियों सेना के साथ आता है, युधिष्ठिर धौम्य ऋषि की सेवा में उनके साथ गए होते हैं, अर्जुन और भीम फल, जंगली फल फूल वनस्पतियां और सामग्री हवन के उसके लिए एकत्र करने गए हुए हैं, नकुल और सहदेव लकड़ियां लेने गए हैं, अकेली द्रौपदी कुटिया में है। और ऐसे समय में जयद्रथ अपने साथियों के साथ पहुंचता है, और उनके साथ द्रौपदी के सामने पाप की कामना करने लगता है कि कहां तुम इन पांचों के साथ वनवास भोग रही हो, तुम मेरे साथ चलो और मेरे ऐश्वर्य की स्वामिनी बनो। तो उसको डांटती है, कैसी नीचता भरी बातें करते समय तू भूल गया कि मैं पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री हूँ, यज्ञ से उत्पन्न हूँ, तेरा साहस कैसे हुआ? वो डांटते भी हैं, और वो बलपूर्वक उसका अपहरण करना चाहता है, वो उसे बातों में लगाती रहती है कि किसी प्रकार कोई भी लौट के आ जाए लेकिन वो भी भाग जाता है, जयद्रथ भी, और दुश्शला का पति 100 कौरवों की एक बहन है, बताया था ना, उसका नाम क्या है, दुश्शला, दुःशला जो ब्याही गई थी जयद्रथ को। तो वो जबरन कृष्णा का अपहरण करके झटक करके ले जाता है, वहाँ जो आसपास जो जंगल में जो उनके भक्त जो वनवासी होते हैं वो देख लेते हैं, और वे दौड़ करके महाराज युधिष्ठिर को सूचना देते हैं, और वो उसी वक्त अर्जुन और भीम से कहते हैं कि वे इसका पीछा करें और कृष्णा को छुड़ा के ले आएं। और तब युधिष्ठिर कहते हैं कि एक बात का ध्यान रखना, अर्जुन से कहा कि उसका वध नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बहन दुःशला को विधवा नहीं देख पाऊंगा, उसको हमने ऐसे ही धर्मराज नहीं कहा है, उसका एक एक निर्णय, वो दुष्ट है, वो पतित है और इतना घनघोर अपराध करके जा रहा है, तब भी कहा कि दंड भले देना लेकिन उसे मैं अपनी बहन को दुःशला को विधवा नहीं देखना चाहूंगा, ये कह के दोनों को भेजते हैं, वो उसे ललकारते हैं और उसकी सेनाओं को क्षण मात्र में काट पीट के फेंक देते हैं, और भीम उसको पकड़कर जमीन पर पटक देते हैं और सभी जाते हैं, और युधिष्ठिर के साथ, सहदेव के साथ और नकुल के साथ वो कृष्णा को वापस कुटिया में भेज देते हैं, और अर्जुन वो जब भाग रहा होता है तो अर्जुन और भीम उसका पीछा करके उसे परास्त करके तोड़ डालते हैं, और जब भीम उसे मारने जा रहे होते हैं तब अर्जुन उन्हें चेतावनी देते हैं कि भीम महाराज युधिष्ठिर की बात का ध्यान कर लो, उन्होंने कहा था कि इसकी हत्या नहीं करनी है हमको, तो भीम कुपित होकर के उसके फेंक देते हैं कि तुम्हारे ये धर्म मेरी समझ में नहीं आता, हाँ भीम, हाँ, कि जो निरंतर हम पर आघात कर रहे हैं, जो निरंतर हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, जब चित्रसेन ने पकड़ा तो हम ही छुड़ाने गए उनको, वो हमको अपमानित करने आए थे, मुझे पता, हम नहीं जानते हैं कि महाराज युधिष्ठिर क्या चाहते हैं और ये राजधर्म क्या है और हाँ सहज धर्म क्या है, ये आप जानो, और ये कह करके वो अर्जुन के आगे फेंक देता है, ले तू ले जाए इसे। तब वो मनाते हैं भीम को कि भीम भाई शांत हो जाओ, बड़े भाई की आज्ञा का अनादर भी तो नहीं हो सकता है, और महाराज युधिष्ठिर ने जो भी कहा है सोच समझ के कहा है, तो वो उसकी बाण से 5 शिखा कर देते हैं, सर मुड़ते हैं ना तो 5 चोटियां छोड़ती जाती है ना, तो उसको 5 शिखा कहते हैं, करके और पकड़ के ले जाते हैं, भीम ले जा करके पकड़ के उससे कहते हैं कि तुम पहले बोलो कि आज से तुम हम पांडवों के गुलाम बने हो, अपने आप को पराधीन मानते हो और हमें अर्पित करते हो। तो वो मार खाता है तो बेचारा हाँ बोल देता है, हैं, कहते नहीं मार के आगे भूत भी भागते हैं, तो हाँ बोलता है। उसके बाद ले जा करके भीम उसे कृष्णा के सामने पटक देते हैं कि आज से तुम्हारा दास है ना, ये हमारा, इसने दास वृत्ति को स्वीकार कर लिया है, हाँ अब इससे जैसे चाहो सेवा कराओ इससे। तो युधिष्ठिर कहते हैं उसको उठा करके कि जयद्रथ तुम हमारी बहनों ही हो और तुमने ऐसा नीच और निंद कर्म किया, क्या ही तुम्हें शोभा देता था। जाओ मैं तुम्हें दास भाव से मुक्त करता हूं, महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, क्योंकि मुझे अपनी बहन दुःशला की चिंता है। अपमानित, कलंकित, दुखी, टूटे हुए जयद्रथ जब वापस चलते हैं तो वो हिमालय की ओर बढ़ जाते हैं, बहुत दुखी हैं वो, और वहां वो घनघोर तप करके महाशिव को प्रकट करते हैं, तो शिव से प्रकट करते हैं तो शिव कहते हैं क्या चाहते हो तुम, तो कहा कि मुझको उतनी ताकत दो कि मैं 5 पांडवों का वध कर सकूं। तो महाशिव ने कहा ये तुम्हारे लिए तो क्या धरती पर किसी के लिए भी संभव नहीं है, अर्जुन और श्री कृष्ण स्वयं नर नारायण का रूप है, तुम उनमें से किसी को पराजित नहीं कर पाओगे। कहा मैं तुम्हें 1 वर देता हूं, तुमने इतना तप किया है कि सिर्फ 1 बार तुम ऐसा कर सकोगे कि जब अर्जुन तुम्हारे सामने नहीं होगा तो उस समय तुम पांडवों का रास्ता रोक पाओगे। और ये वरदान देकर महाशिव लोप हो जाते हैं। तो आप जानते हैं ना कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु को अर्जुन के ना होने पर पांडवों को रास्ता नहीं मिला था, उस शिव के वरदान के कारण ऐसा हुआ था। और जयद्रथ लौट जाते हैं। ये जयद्रथ कौन है? हम सबके शरीर में रहता है ये जयद्रथ। और दुशला भी, सुशला कहते हैं साधना को, सुशला साधना की चुभन को क्या कहते हैं कि जब भगवान के प्रति जाने के लिए मन तड़प उठे वो क्या है, दुशला, वो सुशला है कि प्रभु को पाने के लिए मन की जो आतुरता है, जो व्याकुलता है, जो मेरे मन की टीस है, जो चुभन है, ये क्या कहलाएगी, सुशला। और विषय वासनाओं की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, वृत्तियों की तरफ बदला लेने की जो तड़प है, ये क्या कहलाएगी, दुशला। टीस भी दो होती है, एक अपने ही आत्मा के साथ जुड़ जाने की तड़प, गोविंद में मिल जाने का भाव, ये सुशला है। उसको पाने की इच्छा, सदा सदा के लिए उसमें खो जाना का भाव, मैं को मिटाने की तड़प कि लोटा हूं सागर में, गिरूं सागर हो जाऊं, मेरा कोई अलग अस्तित्व न रहे, ये सुशला है। और उससे बदला लेना है, उसके जीवन को कलंकित और भ्रष्ट करना है, उसको नीचा दिखाना है, अपमानित करना है, इस वृत्ति को क्या कहोगे, दुशला। तड़प रहा हूं बदला लेने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, ये दुशला है। और इस दुशला के पति का नाम क्या है, अभी कथा कर ही रहे, क्या नाम है उसका, जयद्रथ। कि वो भाव, वो कामुकता का विचार मेरा, जिसे जीता नहीं जा सकता, जयद्रथ है जिसे कोई जीत नहीं सकता, अजी है जो। तभी तो हम सारा सत्संगत, सदविचार सबकी हत्या करके उस भाव में बह गए थे। और किसी भी कलुषित कार्य से हम पीछे नहीं हटे थे, क्यों, क्योंकि दुशला और जयद्रथ की जोड़ी हमें बांध ले गई थी। शब्दों का अर्थ कर लो, भाव समझ में आ जाएंगे। और इस प्रकार जब उसको भगा देते हैं युधिष्ठिर जयद्रथ को कि जाओ तुम अपने राज्य में जाओ, हमारे सम्मानित हो, पूज्य हो, माने हो, और भेज देते हैं उसको इस बदतमीजी के बाद भी, इस दुर्गंध के बाद भी, तो वे बड़े दुखी हो उठते हैं। और तब वो मार्कंडेय जी से कहते हैं, भगवान मार्कंडेय, उन्हीं की कथा है ना, इस वक्त महाभारत में वही कथा सुना रहे हैं पांडवों को, कि मैंने और हम पांचों भाइयों ने ऐसे कौन से पाप किए हैं, इस निष्पाप कृष्णा ने कौन से पाप किए हैं कि जो हमको पीड़ाओं पर पीड़ाएं मिल रही हैं, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है जैसे पहले कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मार्कंडेय जी उत्तर देते हैं, मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि युधिष्ठिर ये तो काल की गति है, और जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे साथ हुआ और इससे पूर्व किसी के साथ नहीं हुआ, तो त्रेता युग में भगवान राम और जानकी के साथ भी ऐसा ही, इससे अधिक ही हुआ है। तो युधिष्ठिर उनसे फिर प्रार्थना करते, मैंने कहा था ना कि भगवान राम की कथा के प्रसंग बारंबार महाभारत में आते हैं, लगभग सभी पुराणों के प्रसंग आते हैं। ये क्या ही एक बगीचा है, बगिया है, जहाँ सभी तरह के पुष्प पुष्पित हैं और सारे ऋषि मनीषी माली हैं इस महाभारत महाकाव्य के। हाँ, तो कहते हैं, तो वो कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि मैं उनकी कथा जानना चाहता हूँ। तो कहा कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं पुलस्त्य, वो कथा करते हैं कि पुलस्त ऋषि हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और इन्हीं पुलस्त्य से, पुलस्त्य ऋषि से, जो महान तप कर रहे थे हिमालय पर, तो जब गणगौर तप में थे तो उनका तप और सिद्धि के द्वारा एक पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम था वैश्रवण। वैश्रवण, हाँ, वहां पे दो मात्राएं लगाइएगा, वैश्रवण। और रात्रि के समय जब उनका मन उच्छृंखल था और वो किसी प्रमाद में, सुखद कल्पना में समाये हुए थे, तो ऐसे समय में उन्हीं की सिद्धियों से एक और पुत्र बना जिसका नाम था विश्रवा। हाँ, दो बेटे हैं पुलस्त के, जैसा कि मार्कंडेय ऋषि ने कहा, अन्यथा मानस में तो पुलस्त के एक ही पुत्र हुआ विश्रवस, विश्रवा, और उसी के सारे बेटे हुए। लेकिन यहाँ जो महामुनि मार्कंडेय जो कथा सुना रहे हैं वो कुछ थोड़ी सी हटके है, तो जैसा जैसा भाव है हम वही आपके सामने रखते जाएंगे। तो वही श्रवण बहुत क्रोधी है और वही श्रवण से ईर्ष्या, द्वेष और जलन रखते हैं, क्योंकि पिता उसी का अधिक सम्मान करते हैं वही श्रवण का, और विश्रवा को उनकी करतूतों के कारण पुलस्ते अपना सामीप्य अधिक नहीं दे पाते। तो विश्रवा को लगता है कि मेरा पिता मेरे साथ अन्याय कर रहा है। आपको भी तो लगता है ना, आपके साथ सारी दुनिया, सारे नाते रिश्तेदार अन्याय कर रहे हैं, विश्रवा को भी लगता है। आजकल टीवी सीरियलों में भी दिखाते हैं, कहने लगे पिताजी आप मेरे पिता ही नहीं हो सकते, आप तो मुझे समझ ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। अभी एक पुत्र जी आए थे हमारे पास, कहने लगे मेरे पिता मुझसे नाराज हैं और मैं ये काम करना चाहता हूँ, वो मेरे को समझते ही नहीं है। हमने कहा तुमको सारे काम कर डालने चाहिए उनकी मर्जी के बगैर। बोले क्यों? मैंने कहा उसने तुमको पैदा करने का पाप जो किया है, प्रायश्चित नहीं कराओगे उससे, बाप जो है। आज हम में कोई व्यक्ति अपने दुर्गुणों को नहीं देखना चाहता है, अपनी दुर्भावनाओं को नहीं पहचानना चाहता। कैसी विचित्र बात है कि विश्रवा क्रोधी है, मन में ईर्ष्या और द्वेष रखता है, विश्रवा को ये भाव नहीं दिखते हैं, ये दिखता है कि पुलस्त मेरे साथ भेदभाव करता है। कोई किसी के साथ भेदभाव कभी भी कोई भी नहीं करता है, भेदभाव कराते हैं तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे सद्गुण और दुर्गुण, और वो हम में से कोई जानना नहीं चाहता है। और दुनिया भर को हम उलाहने और छींटे दिया करते हैं कि मेरे साथ तो ये अनर्थ हो गया, मेरे साथ तो ये बुरा हो गया, मेरे साथ तो ये गुनाह हो गया। हाँ, मेरा तो फलाने के साथ नहीं निपटी, वो बुरा है, स्वामी जी सब बुरे हैं। अच्छा भाई, आप तो सबसे अच्छे हो, लेकिन बाकी सब आपको बुरा क्यों कह रहे हैं? नहीं, यहां ना भेदभाव है ना कुछ है, मेरा गंदा स्वभाव, मेरे मैले स्वभाव और मेरे अच्छे और पवित्र भाव ही भेदभाव है। भाई खाने में अगर जरा सा बूंद भर विष गिर गया हो कौन खाएगा उसको? अब खाना कहे मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, इतना बढ़िया स्वादिष्ट कल बना था तो खा लिया था, आज क्यों नहीं खा रहा, खाली एक बूंद की खाते, फिर वो तो डरेगा ना, मरना जाएगा खा के। हाँ, तो मेरा विषाक्त मन ही भेदभाव को लाता है और मैं हमेशा दूसरों को उलाहना देता या देती रहती हूं। और अपने पापी मन को सुधारने का उपक्रम हम आरंभ ही नहीं करते, जो गुरुकुल शिक्षा में हम बालक को वेद के साथ ही शुरू करा देते हैं, उस युग में वो जो आपके पूर्वज थे जिनकी आप संतानें हैं। वही श्रवण ने तप के द्वारा, ये यहां ये मैथुनी उत्पत्ति नहीं है, ये भी बताते हैं इच्छा से उत्पन्न होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के पैर के अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए, तो उसी प्रकार ये स्वैच्छिक उत्पत्ति है ना। तो श्रवण के वही श्रवण से का एक पुत्र हुआ और उसका नाम रखा कुबेर, जो कालांतर में यक्षों का अधिपति कहलाया, यक्षराज कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसके बाद पिता ने ब्रह्मा जी ने वही श्रवण को लोकपाल बना दिया और वो आज तक अमर लोकपाल है। हाँ, विश्रवा के ने भी जब तप किया तो उसकी तपस्या और सिद्धियों से क्रोधी स्वभाव का था, दुर्भावना रखता था, तो तीन राक्षसियां प्रकट हुई। एक का नाम है कर्कशी, यही बाद में कैक्सी के नाम से आपकी कथाओं में आई है। एक का नाम है कर्कशी, दूसरी का नाम है धान्या और तीसरी है मालिनी। और इन्हीं को प्रकट करके वो अपना विश्रवा मुनि तप करते हैं, तप साधना में रहते हैं, क्रोधी हैं, अठी हैं, जिद्दी हैं। हाँ, बाद की कथाओं में टीवी सीरियल में बड़े अच्छे हैं, ये आप जानना। हाँ, लेकिन मैं इस कथा का भाव भी स्पष्ट कर दूंगा। और उनके कर्कशी से, कर्कशी जो है वो वन में जब लकड़ियाँ लेने को जाती है तो जीवों को मार लेती है, और जब देखती है ऋषि नहीं है तो बछड़ों को भी खा जाती है गौशाला के। हाँ, जहाँ मौका पाती है, तो वो मांसाहारिणी है। उससे दो पुत्र हुए कर्कशी से, एक का नाम है रावण और दूसरे का नाम कुंभकर्ण है। मालिनी जो यज्ञ के लिए पुष्प मालाएं वगैरह सब लाती है और हमेशा पूजा की थाली सजा के रखती है और स्वयं भी किसी जीव की हत्या नहीं करती है, सहज स्वभाव की है, राक्षस होकर के भी उसने तप का भाव ले रखा है, उसका बेटा हुआ विभीषण। और धान्या जो हर चीज चुरा के खाने की आदत है उसको, जब ऋषि हवन करते हैं तो मायाविनी आसुरी है, वो अग्नियों से पहले ही रास्ते में ही हव्य को चुरा के खा जाती है माया से। हाँ, उससे पैदा हुए खर दुखण और शूर्पणखा, ये भाई और बहन है, ये सगे हैं यहाँ। हाँ, कालांतर में सब रावण के ही सगे हो गए, ऐसा नहीं था। और इस प्रकार विश्रवा की ये उत्पत्ति हुई। थोड़ा सा ये सब कहाँ से प्रकट हुए? ब्रह्मा से। हाँ, तो पुलस्त माने होता है, अब अर्थ लिख लो, नहीं तो रहस्य नहीं जानोगे, क्योंकि यहाँ सारी कहानियाँ आपकी हैं। गुरुकुल में मैं बच्चों को उनके जीवन के नाना भाव नाना पात्रों में पढ़ाता हूँ, इतना मांझ देना चाहता हूँ कि उसके जीवन में भूल ना हो और वो धरती को स्वर्ग बनाए और स्वयं देवता सा जिए और अनंत की राह जाए, भटके नहीं। पुलस्त कहते हैं जो तीव्रता से दाएं बाएं भागे भटकता रहे। हाँ, पुल अस्थि जो पुल में स्थित है ना, इसी के आगे जब वी शब्द लगा देते तो क्या हो जाता है? विपुल, अत्यधिक। तो अधिक भटकने वाला, अधिक नाचने वाला तुम्हारे शरीर में कौन है? मन। मन वैश्रवा भी है, वैश्रवण भी है और विश्रवा भी है। जब मन वैश्रवण होता है, वही माने अत्यधिक श्रवण सुनने वाला, जब वो सत्य सत्संग को बहुत ज्यादा सुनने लगता है तो मन क्या बनता है? वही श्रवण। और वन जब विषयों का रास बन जाता है तो विगत श्रवा बहिरा हो जाता है, लाख भजन सुने, लाख कीर्तन करे, फिर वहीं का वहीं है, तब क्या बनता है? विश्रवा। बोलो बोलो बोलो, किसकी कहानी है ये? किसकी कथा है? हम सब की कहानी है। बोलो, तत्व समझ में आ रहा है? जितनी बार जो जो प्रसंग आएंगे हम संक्षेप में देते जाएं, विस्तार करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको मालूम है 1,00,000 श्लोक है। हाँ, श्लोक श्लोक चलेंगे तो गजब हो जाएगा। हाँ, तो मन वही श्रवण है, तो प्रभु भक्ति है, अनंत अवस्था है। लोकपाल बनो, सारी धरतियों के स्वामी बनो, सारे लोगों को के पालक बनो, वही श्रवण हो जाओ, ये मन तुम्हें वो अवस्था देगा। और मन विषयांत है तो मन बहरा हो जाता है, वीक श्रवा, विगत श्रवा, सुनता ही नहीं, अपनी ही सुनता रहता है, हर झूठ और कपट में जाग रहा है। सत्संग थोड़ी देर के लिए सुना, मूड़ी हिलाई और फिर वहां का वहां खड़ा है। ऐसा विश्रवा मन तप और साधना भी करता है तो कर्कशी से, अब कैकसी आप लिख सकते हो क्योंकि वो टीवी सीरियल में कैकसी शब्द आ गया, कर्कशी शब्द है वैसे, हाँ कर्कशी लाता है एक कर्कश मनोवृत्ति, क्रोध है, बदला है, भक्षण है, और इस मनोवृत्ति से कौन पैदा होते हैं उसके, रावण और इन दोनों को भी स्पष्ट कर लूं, रावण शब्द है रावयति इति रावण, कि दूसरों को पीड़ा देने वाला, चिल्लाने वाला, चीत्कार करने वाला, उसे संस्कृत में क्या कहेंगे, रावण। और दूसरी मनोवृत्ति क्या लाती है, कर्कशी कुंभकर्ण, कुंभ माने घड़ा, घड़े के कान है, देखा ना ये हम सब की व्याख्या हो गई, कथावाचक क्या बना, रावण बोले जा रहा, कोई मतलब नहीं है। और श्रोता क्या बने, कुंभकर्ण, नींद नहीं खुलती, सोए रहते, घड़े के कान, कान है, खाना जानते हैं, सोना जानते हैं, देखिए ये हम सब की व्याख्या होगी, हाँ कि वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, कथावाचक हमारा, डू एज आई से, डोंट डू एज आई डू, ये रावण है ना, उस कलछुल की तरह जो खीर भी बांटता है, हलवा भी बांटता है, लेकिन क्या ये कलछुल जानता है इसका स्वाद क्या, जानता है क्या, तो दुपर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये रावण है, दूसरों को सुनाएंगे, खुद तो मैल वैल सब करेंगे और छिपा जाएंगे। क्या ऐसा व्यक्ति ईश्वर पा सकता है, हाँ? और कुंभकर्ण क्या है, कि इतना सा था तो सत्संग में बैठा था, बैठी थी या बैठा था, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर जवान भी हो गया, फिर उसकी शादी भी होगी, बेटे पोते भी हो गए, वो बैठा सत्संग में है लेकिन विषयों की नींद खुली नहीं है, राम बसा नहीं है, अब कमर भी झुक गई है तो भी कुंभकर्ण जहां का तहां है, वो अभ्यास नहीं करना चाहता, वो सोचना नहीं चाहता, वो समझना नहीं चाहता, वो आचरण और व्यवहार में प्रैक्टिस नहीं करना चाहता सत्संग को। प्रैक्टिस में क्या है, भेदभाव है, कलुष है, लोभ है, मनोवृत्तियां हैं, हाँ अपना समेटने का भाव है, दूसरों को छीनने का भाव है, मेरा कोई लूट के ना ले जाए, सतर्कता का भाव है, नहीं है तो राम कथा का भाव नहीं है। कर्कश मनोवृत्तियां ऐसे इन्हीं के रूप में तुम्हारे जीवन में सारे करकट को बटोर देती हैं और तुम कहते हो कि स्वामी जी यही तो उपलब्धियां हैं मेरी, जाने कैसे। आज हम सब देखें इस कथा में जो पात्र दिखा रहे हैं ऋषिवरम को, मार्कंडेय ऋषि की जो कथा सुना रहे हैं, ऋषियों की कथाओं की गहराई जिसने ना जानी, उसने कथाएं भी नहीं जानी, कभी नहीं जान पाया वो। इसी कारण महर्षि वेदव्यास ने आरंभ में ही लिखा है कि हजारों साल तक मेरे इस महाकाव्य का भाष्य करोगे, कवि कविता करेंगे, तो हाँ विद्वान लोग इसके ऊपर कथाएं लिखेंगे, भाष्य करेंगे, हजारों साल तक मेरी मेरे ग्रंथ की पूजा और आरती करोगे, और सुनो हजारों हजार साल तुम न जानोगे कि मैंने कहा क्या है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ दिस महाकाव्य। क्या आप पशु की तरह लादे तो रहे इन ग्रंथों को, लेकिन इनकी डेप्थ कभी नहीं पाए आप, और खाली जय जय गा के आप चले गए और आपने समझा बड़े तीर मार दिए, अब जीवन तो धन्य हो गया। मनुष्य की योनि ज्ञान की योनि है, तप की योनि है, न कि झूठे आचरण की, दंभ की, रावण की, और न ही कुंभकर्ण की योनि है। इनको मिटना होगा तो राम मिलेंगे। और दूसरी मनोवृत्ति से पैदा कौन हुए, विभीषण, मालिनी से, मेरे भीतर का एक सुखद भाव, एक संकल्प भाव कि सत्य के साथ जीऊं, उस क्षणिक भाव से ही मेरा विभीषण उत्पन्न हुआ। जब जब मुझे भय लगा मैं प्रभु की भक्ति में गया और भीषणताओं से विगत हो गया। जब जब मेरे मन में आवेश आए मुझे बचना था तो मैं विभीषण बना, प्रभु के चरणों में बैठा तो अपने ही क्रोध द्वेष और बदले की भावना से मैं बच निकला, विभीषण हुआ और मेरी मनोवृत्तियां, लोभी मनोवृत्तियां, ये और पा जाऊं, ये और खा जाऊं, ये और रिश्तेदारों का भी माल हड़प लूं, जायदाद के बंटवारे में भी बड़ा हिस्सा पार कर लूं, क्यों भाई है? सारे अपनी अपनी सोच लो, कहीं फलाना ना मार ले जाए। इस मनोवृत्ति से पैदा हुआ खर, यानी पशु, लादने वाला पशु, जानवर मनोवृत्ति। और इससे दूसरी मनोवृत्ति पैदा हुई पाप की, वो शूर्पणखा है जो घर घर मैला खाना चाहती है, एक जगह टिक के रहना नहीं चाहती है। मेरे ही मन की ये अवस्थाएं हैं, मेरी ये उपलब्धियां हैं। जब मेरा मन विश्रवा है तो ये मेरा परिवार है, और मेरा जब मन वही श्रवण है तो ऐश्वर्य का अधिपति कुबेर प्रकट होता है। आत्मा से बड़ा ऐश्वर्य, जीवन के क्षणों का ऐश्वर्य पाता है और अनंत आयु हो जाता है, अमर हो जाता है। तो कहते हैं कि यही जो रावण प्रकट हुआ, ये जब सबको सताने लगा, हाँ कथा आगे बढ़ती है, हाँ क्योंकि राम भगवान श्री राम की कथा तो हम बहुत बार कर चुके हैं तो थोड़ा संक्षेप में रहेंगे, पात्रों का परिचय भी आपको है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े स्पर्श करते चलेंगे। तो रावण ने और सबने, विभीषण ने और स्वयं कुंभकर्ण ने, तीनों ने भयंकर तप किया, ब्रह्मा जी की साधना करी। और ये तीनों साधक थे, देखो वेद ने कहा साधना और नशा, जो जिसके भीतर भाव होता है उसी को प्रज्वलित करता है। जब कोई निम्न घटिया व्यक्ति कोई निम्न नशा कर लेता है तो सड़कों पे गालियां बकता है, पत्थर फेंकता है, और जब कोई शायर कर लेता है तो शायरी करने लगता है, चित्रकार करता है तो चित्र बनाने लगता है। तो जो भीतर होता है वही बाहर आता है। तो साधना भी साधक का जो स्वभाव होता है उसी को बलवान कर देती है, क्रोधी को महाक्रोधी बना देती है, कुमारगी को महाव्यभिचारी बना देती है। और जो समर्पित हो गया है भगवान राम को उसको रम बना देती है। तो बोलो महत्व साधना को दोगे या स्वभाव को? और उसको तुम कभी मांझते नहीं हो, कभी प्रैक्टिस नहीं करते हो, जबकि मुझे डे टू डे प्रैक्टिस करनी चाहिए। और वो अभ्यास हमने आप सबको दे रखा है कि एक कैप्सूल रोज ले लिया करो दवाई का। और वो दवाई का कैप्सूल क्या है सुनो, सवेरे जब पूजा में बैठो, भगवान को हाथ जोड़ो, तो अपने से तीन सवाल पूछो, ये कैप्सूल है। जो भी तुम्हारा नाम है, जो भी आपके नाम है, कि सड़ा हुआ गंदा खाना खाओगे तो क्या जवाब मिलेगा बोलो? नहीं, नहीं खाएंगे। फिर दूसरा सवाल करो कि गंदे सड़े हुए कपड़े पहन करके बाहर जाना चाहोगे? नहीं। दूसरों के साथ जाकर के गंदा व्यवहार, गाली गलौज करना चाहोगे तो क्या जवाब मिलेगा? तो बोले जब सड़ा खाना, सड़ा भोजन, सड़ा कमरा, सड़े हुए वस्त्र तुम्हारी शोभा नहीं हो सकते, तो सड़ांध को मन के भीतर रखकर सारा दिन ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ में तुम क्यों जीना चाहोगे? जो सड़ांध बाहर नहीं सह सकते तो उससे भी बड़ा मैला और दुर्गंध भीतर रख करके तुम सारा दिन क्यों जीना चाहोगे? ये सवाल पूछो अपने आप से रोज सुबह उठ करके, कि कपट के भाव, ये नीचता के भाव, ये भेदभाव के भाव, ये कलुषित मनोवृत्तियां रखकर तुम क्यों सारा दिन जीना चाहोगे? जब बाहर मैल नहीं सह सकते तो भीतर मैला रख करके तुम क्यों जीना चाहोगे? तो चलो आज एक दिन का कैप्सूल ले लो, संकल्प ले लो, जल हाथ में लो और नारायण के सामने संकल्प दो, प्रभु आज सारा दिन मैं आप में बस के जीऊंगा, आज सारी ड्यूटीज दफ्तर की, घर की, बाहर की सब करते हुए भी मैं आप ही में बसा रहूंगा, आप ही का निमित्त रहूंगा, यही भाव रहेगा और कोई लाख भी चाहे मेरे मन में विकार नहीं ला पाएगा, क्रोध, बदला, ईर्ष्या, द्वेष कोई भाव नहीं ला पाएगा। और एक दिन अपने आप को क्या याद नहीं दिला सकते कि यार एक दिन का संकल्प निभा ले इसे, सारा दिन दोहराते रहो कि आज सारे दफ्तर की, घर की ड्यूटी, दफ्तर के काम, जो जहां पर भी है, गद्दी के काम करते वक्त इस कैप्सूल को, इस भाव को मैं सामने रखूंगा सिर्फ एक दिन। बोलो कर सकोगे क्या एक दिन के लिए? क्या एक दिन का व्रत नहीं कर सकते आप लोग? इसमें मैं खाने की बंदिश नहीं डाल रहा, पीने की बंदिश नहीं डाल रहा, एक दिन, सिर्फ एक दिन। अगले दिन फिर यही कैप्सूल ले लेना, सिर्फ एक दिन। और 6 महीने में ये जो सत्संग का जो अमृत है, ये आपके रोम रोम में ज्योति बन के प्रकट हो रहा होगा। अभी तो सर के ऊपर से सारी धाराएं जाती हैं। और यही आज की ऋचा भी है, वो भी ले लें, हाँ समय की मर्यादा के साथ। वेद खोल लें जिन्होंने ब्लैक बोर्ड से लिया। विश्वमित सवनम सुतम इंद्रो मदाए गच्छति वृत्राह सोम पी गए, ये आज की ऋचा है। विश्वम इत सवनम, हाँ तीनों की संधि विच्छेद होगी ना, विश्वमित सवनम की जब संधि करी तो हमने कहा विश्वन, विश्व शब्द का अर्थ संसार भी होता है, लेकिन वि माने विगत, अश्व माने मृत्यु, शव, मृत्यु से रहित, जो बारंबार भस्मी से उठ जाता है, इसलिए हम इसको संसार को क्या कहते हैं, विश्व, ये है ना, ये लक्षार्थ है। वरना विश्वम का अर्थ है जिसने मृत्यु को नकार दिया हो, और शब्द के अर्थ से अगर भाव लेंगे तो विश्व माने आत्मा ही होगा, विश्व और अश्व का एक ही भाव है, आमाने रहित और श्वामाने मृत्यु, तो नित्य आत्मा को भी हम अश्व कहते हैं। हाँ वैसे लक्षार्थ नाम तुरक का भी है, घोड़े का भी है, लेकिन इन शब्दों के अर्थ क्या, तो कहा विश्वम इत। इस संसार में जैसे तू आया सवनम, आत्मज्वालाओं में स्थान लेता, स्नान लेता हुआ, बारंबार जो तू उत्पन्न हुआ, विश्वम इत सवनम, याद कर जब ये तेरा शरीर भस्मी के चिता की राख था, याद कर जब तेरे ही मित्र स्वजन तुझे कंधे पर लाद कर ले गए थे, क्योंकि तेरी सांसों और धड़कनों का हिसाब खत्म हो गया था, और ले आए थे बियाबान शमशान में, तेरे पैतृक स्थान में, और फिर ज्येष्ठ अषाढ़ की तपती दोपहरी सा ये तेरा तन धू धू कर जला था, जैसे उमा जली थी हवन की ज्वालाओं में दक्ष प्रजापति के यहां, तू भस्म हो गया था। फिर क्या हुआ था, पूर्व के ऋषि में हमने पढ़ा भी है, इंद्रया ही धीयेशितो विप्रजूता सुतावत उप्रह्माणी वागता, और तब धरती रोई थी तेरे लिए, और उसी की पुकार पर पेड़ों के पानी में फूले हुए, भीगे हुए, नहाए हुए बीजों में जब यज्ञ की रश्मियां प्रज्वलित हुई थीं, वैष्णवी वो ब्रह्म ज्वालाओं की ज्योतियां प्रज्वलित हो गई थीं, विश्वम इत ऐसे, और उन्हीं की ज्योतियों से, स्निग्ध ज्योतियों से भस्मी के कण नहाते हुए पुनः अन्न में लौटे थे, तू लौट आया था। न कोई माता, न कोई पिता, न कोई बंधु बांधव, न तेरे मकान चौहा, कोई भी तो तेरे साथ न कर पाए थे, विश्वम इत। और यूं समन करके, समन आकार हम बहुत बार कर चुके हैं, है ना, समन एक स्नान का नाम है, जब बच्चा पैदा होता है और उसे पवित्र करने के लिए बरहा के बाद जब स्नान कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सवन। और जब यज्ञ की सामग्री पवित्र करते हैं, नहलाते हैं हवन के लिए, उस स्नान को भी क्या कहते हैं? सवन। और जब कोई मर जाता है तो चिता पर उसका शव रखने से पहले जो स्नान कराते हैं उसको भी क्या कहते हैं? सवन। श्रवण नहीं, सवन। हाँ, और वधु जब वर के जल से नहलाई जाती है विवाह से पूर्व, उस स्नान को भी क्या कहते हैं? सवन। तो कहा विश्वम इत सवनम, कि भस्मियों से सवन लिया था तो अन्न में आया था, इन्हीं यज्ञ की ज्वालाओं के द्वारा ही। तो कहां थी मम्मी, कहां था पापा, कहां था वो घर द्वार, कहां थे नाते रिश्ते, कहां थे वो सारे तेरे रिश्तेदार? सवनम विश्वम इत सवनम। और कहा उसी अन्न को जब आत्म ज्वालाओं में पवित्र करके सामग्री वत अर्पित किया था एक दंपत्ति ने, है ना, इंद्रया ही धीयेशितो विप्रजूत सुतावत उपब्रह्माणी वागत। और फिर ब्रह्म ज्वालाओं में अर्पित किया था विप्रजूता बुद्धिमान दंपत्ति ने, उसी अन्न को भोजन के रूप में पवित्र करके सामग्रीवत अर्पित किया था अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं को, किस भावना से? धीयेशितो, धारण करने की इच्छाओं से। किन इच्छाओं से? सुतावत, के मेरे भी बेटा हो। और उसने अन्न को आत्मा को अर्पित किया तो उपब्रह्मणि वागत, तो तू पुनः महाप्रलय को और ज्योतियों को चला गया, है ना। और फिर क्या हुआ? इंद्रया ही तू तुजान उपब्रह्मणि हरिवा सुते दधिश्वा नश्चना। और पुनः जब ब्रह्म ज्वालाओं में तेरा सवन स्नान हुआ, तू पवित्र हुआ, तो वो अन्न जो था वही तो गर्भ के द्वार से शिशु बन के लौटा, वो तू था। किसी माँ को उंगली बनानी ना आई, कोई बाप अंगूठा बनाना नहीं जानता, उन्हीं को मम्मी पापा गाता है। और जो बना रहे हैं उसका तुझे ध्यान भी नहीं है, उसे मनुष्य होकर भी तूने जाना और पहचाना नहीं है, तो कौन सी पूजाएं कहां भेज रहा था जब मंजिल ही का पता न था, तो कहां भेज रहा था अपनी आरती और पूजा को तू? तो कहा विश्वम इत समिनो, कि जैसे समन लेता हुआ अपनी ब्रह्म ज्वालाओं में आत्मग्नियों में तू राख से अन्न और अन्न से दुर्लभ मानव तन पाया है, सुतम इंद्रा निचुड़ निचुड़ कर आत्मज्वालाओं में जैसे तूने ये रूप पाया है, और आज भी वो भोजन को सामग्रीवत अर्पित करता है, तो बन के शबरी का राम वो आत्मा ही तो उन्हें ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ कर उस भोजन को ही तो रक्त में मांस में ऊर्जा और ज्योतियों में लौटाता है। सुतम इत सवनम सुतम इंद्रो इंद्रा। और वो अन्न जब तू खाता है मदाय गच्छति, वही तो तुझे सुख आनंद को और मस्ती को देता है। जब भूखा होता है तो बिलबिलाता है, यज्ञ हो जाता है तो सुखी हो जाता है, तो मदाय मद में गच्छति जाता है, तू आनंद को प्राप्त होता है, तू सुख को पाता है। बोलो क्या ये सच नहीं है? तो कहा इसी प्रकार वृत्राहा, वृत्राहा वृत्र कहते हैं घुमड़ते हुए बादलों को, भटकते हुए मन के भावों को, असंयमित विचारों और आचरण को क्या कहेंगे? वृत्र। बोलो हा मने हंता। और वृत्रासुर का वध किया था इंद्र ने, तो इंद्र का नाम भी है वृत्रा। कहा इसी भांति अपने हर असत्य ज्ञान को, इस भटकते मन को विश्रवा से वही श्रवण बना लो, सोम पीते और चलो तुम्हारी ही आत्मज्वालाओं में जो ज्योतियों का सोम प्रकट है उसे पियो, आत्मा का पान करो, क्यों गंदे विचारों का, सड़े मैले आचरण का और दुर्गंध का वहां निरंतर भोजन मन को दे रहे हो। तो कहा विश्वमित सवनम, ये मैले विचार ने तुझे कोई जीवन कभी दिया नहीं था, भस्मियों के अंबार से भी जब तुम ब्रह्म ज्वालाओं में पेड़ों के गर्भ में आत्मा ने जब यज्ञ किया था, ब्रह्म ने यज्ञ किया था, उन्हीं की ज्योतियों से ही तो ये शरीर भस्मी के कणों से पुनः अन्न में फल में वनस्पतियों में लौटा था। बोलो एक बार की बात है, दिल्ली में बहुत बड़ा मीट हुआ कि आवागमन है अथवा नहीं, और सारी दुनिया के सारे संप्रदाय जुड़े हुए थे। तो हम भी वहां से गुजर रहे थे, तो उनका स्वामी जी आपका भी रख लें। मैंने कहा विषय क्या है, तो उनका यही है। तो हमको उन्होंने ऐसा समय दिया कि जब बढ़िया लंच खा करके और सब ऊंग रहे थे कुर्सियों पे, तो हमने कहा हम अधिक समय नहीं लेंगे। जब देखा सब सो रहे हैं तो क्या बोलना, आप लोग तो जाग रहे हैं ना, हाँ सोना नहीं भाई। हाँ तो हमने कहा सुनो, मैं आपसे अधिक समय नहीं लूंगा। जब ये शरीर मर जाता है तुम दफना देते हो, मिट्टी हो जाता है, हम जला देते हैं, भस्मी में लौट जाता है। ऑल वर्ल्ड था, सारे संप्रदाय थे। तो मैंने कहा यही राख पानी का संग करती है, खाद बनती है, और वही खाद अनादिक में लौटाती, और फिर वही वनस्पतियां जो जीवधारी खाते हैं उनके शरीर में वो पुनः संतति का रूप धारण कर लेती है। हाँ, कबूतर ने खाया कबूतर हो गया, तोते ने खाया तोता हुआ, गाय ने खाया बछड़ा हो गया, और आदमी ने खाया बालक हो गया। तो मैंने कहा ये आप सोच के मुझे बताओ कि आवागमन है या नहीं, क्योंकि अगर आवागमन ना होता तो राख का पुनर्जन्म कैसे होता। तो हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक सारे भारत में 3000 मोटी राख की चादर ही तो होती, 3000 मीटर मोटी, और यहां कुछ पैदा ना होता। When physical visible is being reproduced again and again, who can deny the concept of पुनर्जन्म। जब संपूर्ण भौतिक दृश्य मात्र पुनः पुनः जन्म को धारण कर रहा है, तो तुम कैसे कहोगे कि आवागमन नहीं है। हाँ, और ट्रम्पेट बजेगा और सूरा बजेंगे। भाई जब तुम पैदा हुए थे तो कब ट्रम्पेट बजा था, कब सूरा बजा था? तो जब बेसूरे तुम चले आए, बे ट्रम्पेट वो चला आया, तो सच किधर है आप खुद ही निर्णय कर लो। तो वहां एक विद्वान खड़े हो गए, कहने लगे ये तो आपने प्रकृति का आवागमन दिखाया है, पुनर्जन्म दिखाया। कहने आत्मा का, आपने कहा क्या आपने पढ़ा नहीं कि आत्मा अजर अमर है, जो मरा ही नहीं उसका पुनर्जन्म कैसे कराओगे। हाँ, वो आर्य समाज के थे, उन्होंने टोका था। हमने कहा जो नित्य है, जो अजर अमर है, जो अविनाशी है, उसका पुनर्जन्म कैसे कराओगे। मैंने कहा आ जाना फिर से गीता पढ़ा दूंगा कि हे अर्जुन, अर्थात 10 इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित रे जीव रे बुद्धि, जितने जन्म तेरे हैं, कृष्ण कहते हैं उतने ही मेरे हैं। तू पिछले जन्मों के ज्ञान को नहीं जानता है क्योंकि तू आवागमन के प्रवाहों से लौटता है, मैं जानता हूं क्योंकि मैं योग माया से प्रकट होता हूं। आत्मा शरीर के साथ योग माया, योग करके अपनी माया के साथ प्रकट होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। हमने कहा हमारा बस दो मिनट की बात थी हमारी, हम करके जा रहे हैं आपसे, अब बाकी देर आप चाहो सो चाहो जागो, अब आप निर्णय करना कि पुनर्जन्म है या नहीं है, और उनका सारा मीट डिस्टर्ब हो गया इतनी सी देर में, हम चले आए। बहुत बार कुतर्कों के पीछे दौड़कर सत्य तुम्हारी बगल में होता है और तुम छू नहीं पाते। जो प्रकृति तुम्हें बना रही है और जिसकी कृपा के बिना तेरे पास न सांस न धड़कन है, तो वो किताब ना होगी तेरी तो किताब कौन सी हो जाएगी। बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने कभी सुना कि पाठशाला में अध्यापक पढ़ा रहा कबूतर से पा, पढ़ाता है कबूतर से का ही तो पढ़ाएगा। तो ये प्रकृति मेरी पाठशाला है, जब भौतिक दृश्य मात्र पुनर्जन्म को धारण कर रहा है, तो पुनर्जन्म की अवधारणा को कोई भी समझ कोई भी बुद्धि कहीं भी काट नहीं सकती, क्योंकि कबूतर से का ही तो पढ़ा जाएगा। When physical visible is being reincarnated again and again, no one can deny the concept of पुनर्जन्म। और फिर आप ये सोचते हो स्वामी जी, वो एक और नया समाज पैदा हुआ, उसने कहा आदमी अगले जन्म में आदमी होगा, औरत ही होगी। हमने कहा अगर ऐसा होता तो फिर बाप को बेटा खा जाता और खुद पैदा करता, और माँ को बेटी खा जाती। अरे जब हम लौट के उस प्रकृति में जा रहे हैं, तो हम उनके नियमों से चलेंगे या मैन मेड कानून चलेंगे वहां? इसलिए मन के भ्रम तोड़ डालो. यू आर एक्सपोज टू इंटायर नेचर और अपनी अपनी मनोवृत्तियों और स्वभाव के कारण तुम्हें कभी भी किसी भी योनि में भटकना पड़ेगा. इसका निर्णय विधाता नहीं, तुम्हारी मनोवृत्तियां करेंगे. नोबडी विल बी द जज, योर ओन बिहेवियर शैल बी द जजेस. तो धो डालो इसे, मांझ डालो इसे, इसमें जीवन को अमृतमय बना लो. हठ करने से, जिद करने से, हठ धर्मिता से जीवन का सर्वनाश हो रहा है, समय नष्ट हो रहा है. ये मत भूलो कि तुम कोई अजर अमर अविनाशी नहीं हो, मृत्यु हर द्वार खटखटा रही है. जो अब नहीं जागा वो कभी नहीं जागा. हमें अपने स्वभाव को अमृतमय बनाना है. जब हमारा स्वभाव प्रभु पाने का होगा तो तप और साधना मुझे ईश्वर से मिला देगी. और जब मेरा स्वभाव गंदा होगा, आपने देखा नहीं घर में बुजुर्गों को जितनी माला फेरते हैं उतनी गाली देते, उतना ही गुस्सा करते, क्योंकि जो भीतर था वही तो बाहर आना था. तो भीतर ऐसा कुछ मत रखो जो बाहर आकर आपको और ज्यादा विकृत कर दे, घिनौना बना दे. विषय को की साधना विषयों को बढ़ाती है, मिटाती नहीं. आपको खुद अपनी विषांतता को मिटाना होगा, ईश्वर को पाने की तड़प को, सुशला को जगाना होगा. तो क्या होगा? तो साधना तुम्हें एक नित्य अवस्था, नित्य पुरुष में जोड़, नित्य बना देगी, अजर अमर कर देगी. आप ये चाहो कि आप मैले रहो, आपका मन मैला रहे, आपके विचार मैले रहें, आप भेदभाव में ही जियो और फिर आप साधना करो और आपको मोक्ष मिल जाए, ये नितांत असंभव है. हम सबको अपने स्वभाव को धोना होगा. और कैसा बनाना होगा? इसी दिशा में आए कि विश्वम इत सवनम, जैसे आए हैं ऐसे ही जाएं आगे. विश्वम इत सवनम, कि जैसे नहाते हुए पवित्र होते हुए भस्मी से, नाली के सड़े हुए पानी से हम लौटे हैं. अन्न का रूप पाए, पवित्र वनस्पतियों में आए, पावन बने. विश्वम इत सवनम, और जिस प्रकार उस अन्न को भी पवित्र करके भोजन के रूप में ग्रहण करके एकदम पत्ती ने में ब्रह्म ज्वालाओं में पुनः समन लेकर के हम शिशु का रूप पाए. विश्वम इत सवनम, देखो कितना सुंदर भाव है मां. हाँ, मेधातिथि कर्ण ऋषि का, ये ऋग्वेद के दूसरे ऋषि हैं, पूर्व का ऋषि हम पढ़ चुके हैं. विश्वम इत सवनम सुतम इंद्रा, ये ब्रह्म ज्वालाएं तो थी जो तुम्हें पुत्रवत उत्पन्न करती रही हैं, तुम निचुड़ते रहे हो और वो तुम्हें नया नया रूप देती रही है. वहां ना कोई मम्मी है ना पापा है, यही अग्नियां हैं जो तुम्हें नहलाती हैं, पवित्र करती हैं और भस्मी से अन्न में और अन्न से शिशु का रूप प्रदान करती हैं. विश्वम इत सवनम सुतम इंद्रा, इंद्रो सुतम इंद्रो का क्या हो जाएगा? सुतम इंद्रा. रहस्य तेरे पास है, रहस्य तुझ में है, तेरे बहुत करीब सत्य बैठा है और तू भ्रम और झूठ को ही सत्य बनाएगा. वो प्रभु राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश गॉड अल्लाह जो भी मैं कह रहा हूं, ये सब तेरी अंतरात्मा के नाम है जो तुझ में व्याप्त है, जो तुझे सांसें धड़के धड़कने और जीवन के क्षण दे रहा है. और तू भटक रहा है, कभी संप्रदायों की जूठन बना है तो कभी उनकी मोहर के नीचे, जैसे म्यूनिसपैलिटी की मोहरों पर साणों पर मोहर लग जाती है, तू यथा संप्रदाय की संकीर्णताओं में फंस बैठा है. और जबकि तेरे को बनाने वाला वो परमपिता एक है, वो न हिंदू है न मुस्लिम है न सिख है न ईसाई है, वो तो अंतरात्मा है, वो तो घटघटवासी है, वो तो परमेश्वर है और ये सारे नाम उसी के हैं. तो क्यों भटक रहा है, ये भेद क्यों है? तो कहा विश्वम इत सवनम, जैसे भस्मियों से ये शरीर नहाता हुआ पवित्र होता, यज्ञ होता, सड़ी हुई नाले के पानी से ये उठता, सड़ी हुई खाद से प्रकट होता, पवित्र अन्न में आता है। और हाँ, उसी प्रकार जैसे वनस्पतियां यज्ञ होती हुई नाना स्वरूपों को प्राप्त करती हैं, सुतम इंद्रम सवनम विश्वम इत सवनम सुतम इंद्रा, ऐसे ही आगे भी चलना, भटक क्यों रहा है? द ट्रूथ इज विद इन यू एंड यू आर द लोन ट्रूथ ऑफ द नेचर एंड येट यू आर कंफ्यूज। व्हाई? क्यों क्यों? तेरे सामने तेरी किताब रखी है वेद, नेचर को कि सत्य को ही तुम तक ला रहा है, एंड यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस नेचर, तो तुम अपने में भी तो संपूर्ण प्रकृति हो। तो कहा कि जैसे आया है क्या भूल गया उसको, और सोचता है कि ईंटों और पत्थरों के मकान में तू पैदा होता है, उसके बिना तू जी नहीं सकता है। इस कुदरत को पहचान, ये नेचर है जो बनाता है, ईंटें कुछ पैदा नहीं करती। विचित्र वीर और चित्रांगद महाभारत में निपुते मर जाते हैं, उनके कोई संतान नहीं होती, होती है क्या? विचित्र वीर है, नाना प्रकार का ये शिल्प, आगे शिल्प नहीं प्रकट करता, कोई शिल्पी ही आता है फिर बनाने के लिए। और चित्रांगद तिलक और त्रिपुंड से किसी को मोक्ष नहीं मिलता, हाँ, अंगों को चित्रण करने से निपुता ही मरता है, चित्रांगद भी मर। फिर आएगा कोई वेद व्यास और फिर जीवन की धाराओं को चलाएगा, जो सत्य है, जो ट्रूथ है, और वो तेरे में है और वो तू है। कि जैसे जैसे नहाता हुआ तू आगे आया, अगर तब भी यही विषय वासनाएं होती हैं तो तू आगे कहां बढ़ता, फिर लौट राख में ना चला जाता, बैक टू पेवेलियन। तो कहा विश्वम इत सवनम, जैसे नहाता हुआ पवित्र होता हुआ दुर्गंध का ढेर पवित्र वनस्पतियों में आया और वो तू था, और वही वनस्पतियां यज्ञ हुई और बालक का रूप आया और वो तू है। इत ऐसे ही आत्मा के नशे में आ, आत्मा की ज्योतियों में समा, मदाय गच्छति, पीना है तो आत्मा की सोम ज्योतियों का रस पी, असत्य और अज्ञान के भ्रमों में क्यों भटक रहा है प्रेत और पिशाच बन के? मंजिल तेरे भीतर है, मंजिल के तू बहुत करीब है, और तू फिर भटक जाना चाहता है करोड़ों योनियों के भटकाव में। क्यों क्यों जाना चाहता है तू? सत्य तुझ में है, तू सत्य में है। अर्जुन की स्तुति है कि गोविंद, जब उन्होंने दिव्य दर्शन के लिए दिव्य चक्षु दिया है तो देखता है कि मैं देखता हूं आप में संपूर्ण सचराचर ग्रह और नक्षत्र समाये हुए। नहीं त्वा रोदसी रिघाए माणम इन बताह, मधुचंदा ऋषि ने कहा कि सारे ग्रह और नक्षत्र सारे एकत्र होकर पृथ्वियां सूर्य आदि सब जब जुड़ जाते हैं तो भी अणु मात्र भी तो तुझे भर नहीं पाते हैं, तू इतना व्यापक है, और तू है कि पूर्ण होकर हम सब में समाया हुआ, तू पूर्ण ब्रह्म है और पूर्ण ब्रह्मा है। पूर्ण ब्रह्म कि बिंदु में भी सूक्ष्म होकर तू समाया हुआ है, और पूर्ण ब्रह्मा सारे सचराचर तुझ में समा जाते हैं और तुझे अणु मात्र भी तो नहीं भर पाते हैं, और तू मुझ में है और मैं तुझ में क्यों नहीं हूं? मैं विषयों में क्यों हूं? मैं भटकाओं में क्यों हूं? मैं झूठ और कपट में क्यों हूं? मैं गलत विचारों में क्यों हूं? ये पाप क्यों है? ये दंभ क्यों है मुझ में, जबकि मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है तो तू नहीं दिखता, और ये सभी क्यों दिख रहे हैं? इन वृत्रों को ही मैं क्यों देख रहा हूं? वृत्र वृत्र का जो मुझे आवागमन को ले जाते हैं, जो बारंबार मुझे जन्म जन्म भटकाते हैं, इनको तो मुझे मारना है, वृत्राह, इनका हंता बनना है, वृत्र हंता बनना है। जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था, वैसे ही असुर माने सुरत्व से हीन इन गंदे स्वभाव और विचारों को मुझे भी तो मारना है। मैं क्यों नहीं मार पाया? मारता रहा तो उम्र के दिनों को, क्षणों को। मैं इतना बड़ा धोखेबाज हो गया कि अपनी उम्र ही मारता और काटता रहा और इनसे लिपटता रहा जो वृत्र है। तो कहा चलना आ, आज फिर वही राह लें जिस राह से आए हैं हम, इसी राह को आगे बढ़ाएं। तो विश्वम इत सवनम, ज्यों ज्यों पवित्र होकर समन लेते हुए हम योनियों में ऊपर उठे हैं, सुतम इंद्रा, इसी में निचुड़े हैं और इन्हीं ज्वालाओं से, यही माँ हैं, यही देवकी हैं, अग्नियों से ही हम उत्पन्न हुए हैं। तो चल आज फिर इत माने ऐसे ही इसी राह में आगे चलें। मदाय गच्छति, आओ आज आत्मा का आनंद लें, सारे जगत को आत्मय माने, सिये राम मैं सब जग जाने। चलो आज आत्मा में बस जाएं, आओ आज आत्मा की ज्योतियां जलाएं, आओ मान लें कि वही बनाता है, वही जानता है, और वो जो बनाता है, जो जानता है, वो मुझ में है, मैं उसमें हूं। तो ये तो देवालय है, ये तो मंदिर है, ये तो तीर्थ धाम है, इसे हम मैला कैसे करेंगे? आओ कि आज संकल्प लें, आओ कि आज सौगंध उठाए, क्या कि सोम पीतय मदाय गच्छति, आत्म ज्योतियों के उस अमर रस को, ज्योतियों को, अमर रश्मियों को पिएंगे और उनके मद में झूमते रहेंगे। आत्मा का नशा रहेगा, हर ओर गोविंद रहेगा। मुझको बनाने वाला मेरा वासुदेव, मेरा ही आत्मा, जिसने आज मुझे ये अमूल्य रूप दिया है, मैं उसी की ज्योतियों में, उसी के ध्यान में, उसी में तपता रहूँगा, मैं उसी के मद में रहूँगा और उसी का नशा करूँगा, उसके रूप का नशा करूँगा। मदाहे गच्छति, और कोई दूसरा नशा नहीं करूँगा। एक बात बताओ, बढ़िया बर्फी खाने के बाद क्या कोई सड़ी हुई मिठाई खाना पसंद करेगा? तो वो आत्मा का रस पीने के बाद क्या